For længst en gang i Betlehem bliver i Bibelen fortalt, fødtes der en lille dreng, og Jesus blev han kaldt. Nat blev der, og der blev lyst, selv i det dunkle krat. Og jordens børn til evig tid vil mindes denne nat. Harpers klang og engles sang, lyt dog til sangens ord. Der var en gang en julenat, da der var fred på jord. Da hyrden hvilte med sin hjort, han så en nyfødt stjerneskær. Han hørte lovsang, himlens lys kom ham på en gang så nær. På æslet førte Josefs hånd, red Maria langsomt frem. Men der var intet herbergsrum, da de kom til Betlehem. Nat blev der, og der blev lyst, selv i det dunkle krat. Og jordens børn til evig tid vil mindes denne nat. Havers klang og engles sang, lyt til de skønne ord. Der var en gang en julenat, da der var fred på jord. Til sidst de fandt en lille krog i en stald, hvor kvæl lå. Et barn blev født, i krybben lagt, på fattig lejet af strå. For længst en gang i Betlehem bliver i Bibelen fortalt. Man gav ham, himlens kongesøn, en krybbe, det var alt. Nat blev der, og der blev lyst, selv i det dunkle krat. Og jordens børn til evig tid vil mindes denne nat. Havers klang og engles sang, lyt dog til sangens ord. Den dag, da mennesker vil fred, der bliver det jul på jord.